walamma suqita fi aydihim, na pindi walipojuta. Walamma suqita fi aydihim, ibara hiyo, walamma nadima banu israila, kwa sababu nitumia kinaya katika maneno haya an istidadi nadimihim, fa inna nadima almutahassir ala shay'in ya'adhu yadahu ghamman, kwa sababu mwenye kujuta, ule mwenye kusikitika juu ya kitu chochote, huwa anaung'ata mkono wake, ghamman, kwa huzuni, fatasiru yaduhu masbutan fiha, kwa hiyo mkono wake unakuwa ni wenye kuanguka humo, li annafahu kad waqa'a fiha, kwa sababu mdomo wake umetuka ndani ya huo mkono, kwa maana kama vile mkono wake umeingia kwenye kinywa chake. Sakata fi yadihi, umeanguka, yani sakata yaduhu fihi, mkono wake umetumbukia katika kinywa chake. Lakini pia imesema sakata fi yadihi saqit fa abtala harakata yadihi, kumeanguka katika mkono wake kitu chenye kuanguka ukabadilisha haraka ya mkono wake. Kwa hiyo makusudiwa hapa aliposema walamma suqita fi aidihim, na pindi walipojuta, warau annahum qad dhallu, na wakajua kwamba wao wamepotea pale, kwa maana warau, kwa maana wakajua, waalima qaumu Musa, warau annahum qad dhallu, na wakajua kwamba wao wamepotea, walipojuta na wakajua kwamba washapotea. Qalu, wakasema, la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana, asipoturehemu sisi mula wetu na asipotusamehe, lanakunanna min alkhasirin, tutakuwa ni katika wenye kupata hasara. Wakajuta wale kwamba do, tumefanya jambo baya kabisa sisi, vipi tutamwabudu ndama sisi? Kwa hiyo wakaanza kutubu na kusikitika pale. Walamma rajaa Musa ila qaumihi ghadbana asifa, na pindi aliporudi Musa kwa jamaa zake, hali ya kuwa ni mwenye ghadhabu, mwenye huzuni. Walamma rajaa Musa ila qaumihi, na pindi aliporudi Musa, aliporejea Musa kwa jamaa zake, ghadbana, hali ya kuwa ni mwenye ghadhabu, asifa, mwenye huzuni, qala bisa ma khalaftumuni min ba'di, akasema si ubaya ulioje wa mlivyobaki nyuma baada yangu, si ubaya ulioje huo wa mlivyobaki nyuma baada yangu, mfanya ubaya mkubwa kabisa. Qala bisa ma khalaftumuni min ba'di, akasema si ubaya ulioje wa vile mlivyobaki nyuma baada yangu, mkaabudu ndama. Ajiltum amra rabbikum, je, mmeifanyia haraka amri ya mula wenu, au mmelifanyia haraka jambo la mula wenu? Ajiltum amra rabbikum, hal istaajaltum maji'i ilaykum min munajati Allahi qabla alwaqti alladhi qaddarahu Allahu ta'ala litamami hadha almaw'id, ولم تنتظروني فعبدتم العجل ولم تحافظوا على ما وصيتكم به من عبادة الله حتى أرجع إليكم بالخير الذي أتيتكم به من عند الله تعالى. وموسى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم كتك سعيدين أكوان بي جماعة زانغو ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا, kwani mula wenu hajawapa ahadi nyinyi ahadi iliyo njema? Afatala alaikum alahd am aradtum an yahilla alaikum ghadabu min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Kwa anasema wa alqa alwah, Musa alayhi salatu wassalam akazitupa mbao za Taurati, wa alqa alwah, na akazitupa mbao za Taurati, kwa mshika mbao zile za Taurati akazitupa katika, akazitupa chini huko. Wa akhadha bi ra'si akhihi yadurruhu ilayhi, na akakikamata kitu cha ndugu yake Harun, hali ya kuwa anamvuta kwake, akawa anamvuta kwake. Wa akhadha bi ra'si akhihi, na akakitamata kichwa cha ndugu yake ambaye ni Harun. Yajurruhu ilayhi, hali ya kuwa anakivuta kwake, anakivuta kichwa cha Harun kwake. Qala ibn akasema Harun, ewe mtoto wa mama yangu, kwa maana ewe ndugu yangu, mama mmoja, ni ndugu yake baba mmoja, mama mmoja huyo, eh, lakini akamtaja mama, ewe mtoto wa mama yangu, innal qauma istadhafuni, hakika wa jamaa zangu walininyongesha, innal qauma, hakika hawa jamaa zangu, istadhafuni, walininyongesha, walinifanya ni mnyonge, walinifanya mnyonge, wakadu yaktulunani, na walikaribia kuniua, wakadu yaktulunani, na walikaribia kuniua. Musa alayhi salatu wassalam alipofika pale na kuona watu wamefanya ibada zile, akatupa zile mbao za Taurati kwa ghadhabu. Naki Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia kwamba rudi kwa jamaa zako, jamaa zako huko wamefanya mambo mabaya kabisa, hakuona, hakujua ule uzito kile ulichokifanya kule, kwa hakutupa zile mbao. Lakini alipofika sasa, watu katikati ya kilingi cha kuabudu ndama, ikawa ile ndama wamekaa katikati, wale wanacheza pale, kwa sababu hawa ndio watu wa kwanza waliozusha ngoma na ndio watu wa kwanza waliozusha kucheza. Wanaume walikuwa hawacheze kwa zamani, cheza ngoma. Na nikisema kucheza, nakusudia ile kucheza kwa kukatika, kunyosha mabega, viuno na kurusha miguu na mikono, ndio kucheza huko. Hatukusudii michezo kwamba watu waruka, waruka viunzi au waruka kamba au wapiga mishale, maana pia ni mchezo. Hata kutengeneza matope hivi, mtu za nyumba za matope, pia ni kucheza kule, kwamba watoto hawacheza. Lakini kucheza tunakusudia sisi ni arraqs, kucheza ngoma. Jambo hili watu wa mwanzo waliolizusha ni hawa watu wa Samiri. Ikawa wanaume nao wakatika viuno na kutingisha mabega, wacheze, watifuka kando kando ya yule ndama. Musa alipofika pale, ah, watu wafanya hivi, ghadhabu ikamjaa tele. Laisa alkhabaru kalmuayana, kwa sababu habari sio kama kuona, eh, unaposimuliwa jambo sio kama unavyoliona mwenyewe. Kwa hiyo alipoona ile hali, falamma ayana ma sanau alqa alwaha, alipoyaona yale waliyofanya jamaa zake, akazitupa zile mbao, tupa chini. Akaona mtu wa kwanza wa kuanza naye hapa ni huyu kiongozi wao, huyu ndugu yangu, huyu ndugu yangu nilimpa mamlaka ya kuwasimamia hawa, kwa nini amewaacha sasa? Kwa akamfuata Harun alayhi salatu alayhi wassalatu wassalam. Musa alayhi salatu wassalam akamkamata ndugu yake, akashika kichwa chake, wa akhadha bi ra'si akhihi, akakishika akakikamata kichwa cha ndugu yake, yajurruhu ilayhi, hali ya kuwa anamvuta kwake, wamsaka Musa bi sha'ri ra'si akhihi Harun, waja'ala yashabuhu bi shidda ghadaban alayhi, hali ya kuwa ni mwenye kughadhibika juu yake. Kama qala ta'ala katika suratu Taha aliposema, qala ya Harun, amemshika ndugu yake kichwa chake kumwambia, ewe Harun, ma mana'aka idh ra'aytahum dhallu alla tattabi'an, jambo gani limekuzuia wewe, wewe ulipoona hawa washapotea, kwa nini ukuja kunifuata huku mimi? Afa'asaita amri, umeasi amri yangu? Amemshika ndugu yake kisawa sawa kwa ghadhabu. Kaka yake Harun ni mkubwa, amemshika pale, niambie kitu gani? Ma manaka idh ra'aytahum dhallu alla tattabi'ani afa'asaita amri. Qala ibn Harun, Musa akasema, Harun amwambia ndugu yake, ewe mtoto mama yangu, innal qauma istadhafuni, hakika jamaa hawa wameninyongesha mimi, wamenifanya mimi ni dhaifu, i'taqadu anni dha'ifun wahtaqaruni, wamenitakidi mimi ni dhaifu, wakanidharau. Falam yutiuni indama nahituhum an ibadati, hawakunitii mimi wakati nilipowakataza kumwabudu huyo mnyama. Walaqad qala lahum harun min qabl, harun alishawaambia kabla ya hapo tena sema wakadu yaqtulunani, na walikaribia kuniua mimi, wataka kuniua. Fala tushmit bi al-a'da, fala tushmit bi al-a'da, basi usiwafurahishe kwangu maadui. Fala tushmit bi al-a'da, usiwafurahishe kwangu mimi maadui. Hivi unapofanya hivi wawafurahishe maadui, waona hivi unaponifanyia mimi watakuwa na furahi, utawapa furaha wale maadui. Fala tasurra a'da'i 'abadata al-ijli bi dharbi wa ihanati, usiwafurahishe maadui zangu wenye kuabudu mnyama ndama kwa kunipiga mimi na kukunyongesha mimi, sinifanyie hivyo, utatoa furaha kwa maadui. Kule sema khala yabna la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, ewe mtoto wa mama yangu usizishike ndevu zangu wala usishike kichwa changu. Inni khashitu an taqula farraqta baina bani israila walam tarqu qawli, sikuja kukwambia, nilichelea mimi sije ukasema umefarikisha baina ya bani israila. Kwa hiyo wala taj'alni ma'a alqawmi adh-dhalimin, wala usinijalie mimi, usinifanye mimi pamoja na watu madhalim, mimi siko pamoja na wao. Mimi niliwakataza wao hawakusikia, kwa hiyo usinifanye mimi nikuwa ni katika wao. Qala rabbi ighfir li wa li akhi, akasema Musa daf'an lishamatati bihi wa ardahu lahu. Qala rabbi ighfir li wa li akhi, akasema Musa, ewe Mola wangu nisamehe mimi na ndugu yangu Harun, tusamehe sisi. Istaghfara Musa min fi'lihi ma akhihi, Musa akaomba msamaha kwa kitendo chake alichomfanyia ndugu yake. Wa ma'ajalatihi min fi ilqa' al-alwah, na ile haraka yake ya kuzitupa zile mbao. Wastaghfara li akhihi min fi'lihi fi sabri li bani israila, na akamwombea msamaha ndugu yake kwa kitendo chake cha kuwavumilia wana wa Israili. Wayumkinu bi anna al-istighfara kana lighairi hadha mimma la na'lamu, na inawezekana istighfari ya Musa ilikuwa kwa jambo jingine yasiyokuwa haya tuliyoyataja katika mambo tusiyoyajua sisi. Wallahu a'lam, na Allah ndiye anayejua zaidi. Maneno haya ameyazungumza Ibn Atiyya kwenye tafsiri yake. Qala rabbi ighfir li, akasema Musa, ya Mola wangu nisamehe mimi wali akhi, na ndugu yangu. Wa adkhilna fi rahmatik, na utuingize sisi katika rehema yako, katika pepo zako, pepo yako na rahma yako. Wa anta arhamur rahimin, na wewe ni mwingi mno wa kuwarehemu wote. Wa anta arhamur rahimin, na wewe ni mwenye kuwahurumia zaidi wenye kuhurumia wenzao. Arrahimina ni wale wenye kuwarehemu wenzao. Sasa wewe ni mwenye kuwahurumia zaidi wale wenye kuwahurumia wenzao. Innal ladhina ittakhadhu, tamalizia hapo innal ladhina ittakhadhu al-ijla, hakika wale ambao wamefanya ndama kuwa ni mungu. Sayanaluhum ghadabu min rabbihim wa dhillatu, itawapata wao ghadhabu kutoka kwa Mola wao na udhalili. Wale waliofanya kitendo hiki kiovu cha kumfanya ndama kuwa ni mungu muabudiwa, hawa watapatwa na udhalili na ghadhabu min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya, na udhalili katika uhai wa dunia watapatwa na vitu hivyo. Lakini si wao tu, Allah anasema wakadhalika najizil muftarin, wakadhalika najizil muftarin, na kama hivyo tutawalipa wenye kuzua. Wenye kuzua wote watapatwa na ghadhabu kutoka kwa Allah na udhalili katika maisha ya dunia. Kama jazaitu ulaika alladhina abadu al-ijla bilghadab wadhilla, kama tulivyowalipa hao ambao wameabudu ndama, tulipowalipa kwa kuwapa ghadhabu na udhalili. Najzi kulla man kadhaba ala Allah, tutamlipa kila atakayemzulia uongo Allah faabada ghairahu, akaabudu kitu kingine isipokuwa yeye Allah. Wa sharaa ma lam ya'dham bihi subhana, na akaweka sheria kwa kile ambacho hakukiweka Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wazushi wataingia katika udhalili huu uliotajwa. Walladhina amilu sayyiat thumma tabu min ba'diha, na wale ambao wametenda uovu, wametenda maovu kisha wakatubia baada yake. Wa amanu, na wakaamini. Inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim, hakika mola wako baada yake ni mwingi wa kusamehe, mwenye kurehemu. Wamefanya mabaya, lakini sasa wametubu baada ya kufanya hayo mabaya, na wakaamini, wakifanya hivyo watasamehewa. Kwa nini? Inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim, hakika mola wako baada yake ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa huruma, au mwingi wa kurehemu. Mwingi wa kusamehe, mwenye kurehemu. Inshallah tuje kwanza aya 154. Walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwaha wa fi nuskhatiha hudan wa rahma. Sasa Musa zile ghadabu zimeshaisha. Anasema walamma sakata an Musa al-ghadab, na wakati nilipotulia kwa Musa ghadabu zilipotulia sasa, akhadha al-alwaha, ndio akaziokota zile mbao za Taurati. Wa fi nuskhatiha, hakuna katika maandiko yake, hudan wa rahmatan wa rahmatun lilladhina hum li rabbihim yarhabun. Tutakuja kuanzia hapo insha Allah.